عبادت خالص د الله رضا وي، نور څه دنیوي لالچ نه وي. ذالکم یوعظ به، دارنگی ستاسو کېدل چې ستاسو طلاق او رجعت دا د الله د حکم مطابق وي، گواہی د الله د پاره وي. دارنگی کار کول یوعظ به، نصیحت کې دیشی پدی والے. من هغه چا تکان چې دی یؤمن بالله، چې ایمان ساتي په الله، والیوم الاخر او پرز رستنی. ومن یتق الله، او هر غسوب چې د الله نه اویریدو، یجعل له مخرجا، نوب گرزوی د پارا مخرجا، زید وتو د مشکلات د دنیا او د آخرت نه. پرون دې آیاتی کریمه سره تفسیر شو، او خاص کر دې اخري اسی عبارت ویل شو، ومن یتق الله، هر غسوب چې د الله نه اویریدو، او د الله اوامر په زی زی راوړل، د الله د نافرمانو نه ځان ساتلو، نو الله وعده کړي یجعل له مخرجا، او بگرزوی اللہ دد پار مخرجن، زید و تو د مصائب و مشکلات د دنیا و د آخرت نا. دوی مواد کئی ویرزق ہو، رزق بور کی اللہ دل دنیا کی، من حیث و د آغا طرف نا، لا یحتسب چی دد بخیال و گمان دی، و چی صحیح مانو کی د اللہ نو یرید. ومن یتوکل، او هر غچا چې بروسا او اعتماد کو علی الله کو الله، فهو حسبه، نو بس دغ الله ورت کافی دی. ان الله بالغ امره، ورمخ کی وعده شو چې اوسړي کې مکمل تقوا را لا، لږ دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه به الله لار کلاو کی، رزق بداغ طرف ناراضی چې د بخیال او ګمان دی. ندلتا و یاد سات ایداد اللہ و عددا، ان اللہ بالغ امره، اللہ انتہا ترسون کے دے دخبل کارو فیصلے، سچ ہو یا ترس رکے. و دغا مردہ اللہ و عدد کرے، خدا ہر یو کار دا پارے تقدیر مقرر کرے، ندہ اغنیتین مخیب نکی نتب جلدی و تلوار نکے. قد جعل اللہ، بے شک مقرر کرے دے اللہ، لکل شین دار یو شید پار قدرا، یو اندازا، یو نیٹا، یو تقدیر، اغی مطابق بداکار کی. دا مبارک آیاتی کریمہ دے چی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی، وی آیات دی دا اللہ پلی کتاب کی، و آیات تے بس کچر خلق پی عملو کو نداور پا کافی دے. دا اغی مبارک آیاتی کریمہ دے چی دی بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا اللہ په کتاب کې او آیات کریمه ده، کدا خلق په عملو کې نبز دا ورته کافی ہے. اصل کی روایت کے راغلی د مسند احمد حدیث ده، او دې کې امام ابن کثیر دارنگ تفسیر قرطبی تفسیر روحلمانی ذکر کرے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، وَيَجْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ. ابو ذر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام شروع چې دا آیات کریمه ما باندې لستو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ. وید آیات دم روی چل آیات نفارش ویر تردرم آیات انتہا پوری ہوئی. او بے فرمائل، ثم قال یا ابا ذر، لو ان الناس کلهم اخذوا بها کفتهم. وی اے ابو ذر، کچرٹون خلق دا یو آیات رونی سی و عمل کیوں کی داولہ کافی، تطول خلق لپاردا آیات کریمہ کافی ہے. قال فجعل یتلوها ویرددها علی، نبی علیہ السلام شروع شد آیات بار بار نستو، وی تردی چه ما تزاسی جوتغن ترال خوب را حتی انا عستو ثم قال یا ابا ذر کیف تصنع اذا اخرجت من المدینہ. دادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات وی سرنگ حال بدی چه کلد مدینی نتو شڑلش. دادو پا طبیعت کی لگڑی را سختی ہو او یو خبر چې به کول لو شان نو بیا که باغه چانه منل نو بغیر دوالو نه بینه پر او د دوی دا مسله کو چې بس د خپل ضرورت نه سیوا به یو پیسه سړی نه جمع کړي او د نورو صحابه مسلک دا چې نه سړی زکات ورکو یو سړی زکات ورکو نو کده نور جمع کړي نه دا صحیح فرضی صدقات ورکړي دا د دوی مسلک. نیوزن دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دور خلافتو دو مسئلہو کا نو چال آغی مخالفتو نو دور پس انسار آواغستا اگر دو عثمان رضی اللہ نو شاہ تکت شو خود بیام پرینو ترسوی چسو گزارو نو آدو نو خلیفہ وقت خلیفہ سالس عثمان زمورین رضی اللہ تعالیٰ نو دیتا ہوئی چکا دی خوخی نو دو مدینی نقوا کی ربزی اوزی ویدی زیل رش دا امیر اطاعت واجب دی ندوی پسر ستر گما تا منظور دا چکا غور تو استا طبیعت کی سختی دا او کل لگا خبر رسول گو کی نبیا زمان خواہ کی جو پناہی والی نبیا امیر المومینین سر ابن پریز نخدا دا چی ربزی للاش ندوی پسر ستر گما تا منظور دا ندا دا اللہ دا حبیب موجزا او دتا نبی علیہ السلام ویلو دے چکل غزوی تبوک تا یواز راغ کن دا اللہ حبیب ورتوی وا تعجب دے ابو ذر لرا یواز حال کی بدے وفات کی یہ تو وہی معجزات دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی آواز حال کی بے وفات کی گئی بے بے پدغ ربزی مقام کی وفات شو ایسیو کم نیو بی بی اور سرو آدا سے غربت کی وفات شو ایچے کفن مفن اسنو داد صحابہ اکرام و شان دیکھی بی بی پریشان ہوا چوے قتلی و قافلہ را روان ہوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سرد شاگردان را روان ای سره کفن او هغه کفن ورکو ای ابن مسعود رضی اللہ عنہ په دوانه جنازه کړي دا الله حبیب ورته ویا ابا ذر کیف تصنع اذا اخرجت من المدینہ سرنګ حال بدی چې کله د مدینه منوره نه وستې شي نما ورته ویل ساعتی ودع زبزم کفراخی او کسختی وی انطلق زبزم فاکون حمامتا من حمام مکہ دا سی بشم لکا یو کنتر دو کنتر دو مکینہ نوی سرنگی حال بھئی چی مکینہ رویستیشی نماوی زب ازم کو فراخی وی او کو سختی وی شام تا بلارشم چی پاک ازم کدا وی کشام نرویستیش وی نبیا بسکے قلتو اذن والذی باسک بالحق اضعو سیفی علی آتیقی کدی دمر مقاماتو کی ما سوک نپریزی نبیا و تور راوالم او دخل سد دا پاس بے کیخ نا اللہ حبیب مرتوی ندینا بہتر کارو لنکی تور مرا خلا تسمعو و تطویعو و تطویعو و ان کان عبدا حبشیا تبا خبر منی او ربا اگر کپتابان امیر یو حبشی غلام مقرر رہے. اصل کے مقصد زمو پدا حدیث کے او دا طول حدیث چونکہ مکمل دے دو وجنہ میں ہوئی ورنہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دا آیاتنا پا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ لسکل او ورتے ہوئی دا اغا آیات کریمہ دے دا دوے مدرے کچر خلق دارا والی و عمل پیوکنو طول دا پار دا یو آیات کریمہ دا کافی دے دا دمر مبارک آیات کریمہ دے و دل توی سوک چھ دا اللہ نا اوی رید دا ہر مصیبت لا رب ورد اللہ کو لاؤ کی یار دا اللہ نا صدا دا خپل یقیدی بارا کی بیاری گی دا خپل عمل دا سیرت و صورت بارا کی بیاری گی دا خپل معاملات بارا کی بیاری گی دا خپل رشتدار بارا کی بیاری گی دا گاوانڈیان بارا کی بیاری گی یعنی تمام اوامر و نواہی پا زیر و رد دی توی تقوی کاملہ ادی وجن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوی وی پا قرآن کے دیر لوی جامع آیات دا سورہ نحل آیات تے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان او ډېر لوی آیات په قران پاک کې د مصیبتونو د کلاوېدو ختمېدو د پاره سره و من یتق الله یجعل له مخرجا، د هر پریشانۍ د هر تکلیف نه د لری کېدو علاج سره د تقوا نصره، چې سره د الله حکم منی د الله رب العزت د نواهی او نزان بچي، د رب العالمین د نواهی او نزان بچي. او دا روایت هم دلته ذکر کړي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مسند احمد حدیث ته، من اکثر من الاستغفار، سوچ ډیر ډیر استغفار وای، و یو داسې استغفار دی چې ګناه سړی نه پریږي او په خلا او په تسبیحات وای چې استغفر الله، یو زړه کې خپې معنا دی یا الہ العالمین دا سکو او زمان را سمر بد اعمال سرگندیگی، زما اخلاق ٹک ندی، معاملات ٹک ندی، گاوانیان و سرا رشتہ دار و سرا لین دین ٹک ندی، دے پڑھ کے پخ پیمان دے پخل استغفار ہوئے، نو ای چاچ دیر استغفار ہوئے، یعنی پخل گناہوں پریشان دے، نو جعل اللہ له من کل ہم من فرجا و من کل ضیق مخرجا و رزقہ من حیث لا یحتسب، ډیر ډیر بخنه غواړي او په خپل ګناه ستومانه دی، ملامت دی، نو الله بدته د هر غم نه د کلاوېدو لاره جوړه کړي، د هر تنګۍ نه د وتو لاره به جوړه کړي. او خاص کر غټه مسله دنیا کې د رزق ده، وای دا به د هغه طرف ناراضي چې د خیال او ګمان وکړي. او دی او استغفار سره الله سوره وادي کړي، وګورئ تاسو یو کم دیر شمه پارا سوره نوح، چې صحیح مانو کې سړی استغفار وای، نو دی او استغفار سره الله سوره وادي کړي، بس دی پسی اسو پانے راواڑوئی، یو کم درشم پارا کی سورہ نوح دے، پاغی کے لیے استغفار سر اللہ سورہ وادی کری، آیات لسم گو رئی. حضرت نوح علیہ السلام قوم تویلیو ود دی خپل جرمونو منکراتو ظلمونو نتوبو باسئی، فقلت استغفرو ربکم انہو کان غفارا، فقلت نوح علیہ السلام وی ما ویلیو دی خپل قوم تا، استغفروا ربکم، بخنا غواړی د خپل ربنا، دا شرک او ظلمنا گناہنا منکرات پریزی، انہو کان غفارا، بیشک دا اللہ ډیر زیات بخن کے دے، چکل تاسو توبو باسی استغفار وائی، یرسل السماء علیکم مدرارا، رو بلی کی باران پتا سبانے مدرارن، دیر دہاجت او دا ضرورت مطابق، دیر دیر باران بکئی خوچ سمر ضرورت او حاجت تے. ورد یو استغفار سردہ یو نعمت شو، ویمددکم بی اموال و بنین، امداد بدر سرو کی پا مالونو پا زامنو، تو بیو با سی استغفار وائے، دیر مال بدر کی، زامن بدر کی، ویجعل لکم جنات، او بگرزوی تاسو دپار باغنا، ویجعل لکم انہارا، او بگرزوی تاسو دپار نہرنا. یو استغفار بانے سم روادے ہو، یو استغفار بانے اللہ دا دم روادے کئی، نو دا تقوی یو حسد عام دا، دا تقوا یو حصہ دام دا چی استغفار وے، دیر یو یو گناہ زان لمخی لکوا، ورہ یو دا گناہ ذکر دے دا مخلوق واندے لکا، بازی سڑے اجرہ کی کیے نہیں دکان کی، یرہ وے یمو دا سی و زوانی و غلام ہوکا، دا گناہ تذکرہ کل دا جدا گناہ، پا گناہ خوشرم پکار رہے، پا دیوان خوپٹول پکار دی، پا خپل گناہ فخر کل دا سمر لوے بھی دی، یو دا گناہونا پٹ ناستے پیشمنی را پاسے دلے، یا دا ورزی چتا گھٹ کے ناستی، دکان کے ناستی، وی اللہ مادہ کری مادہ کری، او بیاد اللہ یرا حساب کتاب را مخلق، یو استغفار ہوئی. نو ای چوب چا دیر استغفار ہوئی، دیر استغفار ہوئی، اللہ دا ہر غم نا دا کلا ویدو لار بورتا جوڑا کی، او دا ہر تنگی نا دا کلا ویدو لار بورتا جوڑا کی، رزق بور کی داغ طرفنا چد دا خیال و گمان بنی، خیال و گمان بنی. ابن عباس رضی اللہ عنہما بوی، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، سوک چد اللہ نو یردو بگر زید دا پارا مخرجا، یعنی نجات بور کی دا ہر غم دا دنیا و دا آخرتنا، دا دنیا دا ہر غم او د هر مصیبت نه بده تصور کې نجات ورکړي. او نبی علیہ السلام فرمایلی حدیث د مسند احمد زکر دا حدیثو کتابونو کې غټ کتاب دی او تقریبا 20 جلدونو کې د مسند احمد اګوره په خوانو علما او په عمر کې الله سوره برکات ته چولو دا مصنف لیکلی او فهرست ورته نو جوړ کړي محدثین دا ذکر احادیث را جمع کړي نو د موز احادیث د موز په باب کیږي د زکات غیر د زکات په باب کیږي د روجی غیر د روجی په باب کیږي د جهاد غیر د جهاد په باب کیږي مصنف را جمع کړي خو جدا کړي نو صبر مهنت علما کو تر اوسه پورې لا تخریج چا پورا نه کړ د پخوانو په عمر کې دومره برکات چې او کار رست خلکو لپریخ ہے رست خلک هغه بیا کله کولی شي. نو دا تقریبا 20 جلدونو کې مسند احمد دی. دې کې حدیث دی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام غلام و مشہور صحابی دے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ یو بندہ دا رزق نہ اللہ محروم کئی دا گناہ دا وجر چکڑی دا گناہ گرے دنیاوی نقصانات دی لکہ دا گناہ دا پارا لکہ دا آخرت نقصانات دی نو وی دا گناہ دا وجل دنیا کے اللہ یو سڑے دا رزق نہ محروم کی تنگی دا رزق کراوے کل خباز نیکان خلق بھی پائی امتحان ہوئی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارے تیری دی پا صحابہ نارے تیری دی پا دیر اولیاء و بزرگان و نارے تیری شوی خو عام انسان کل دا رزق نہ دا گناہ دا وجل اللہ محروم کی او خاص کر علماء علی کلی زنا لواتت و بدکاری و فحش کارونا دا پا رزق کی تنگی راولی و کمی راولی دا پریزب کی تنگی راولی. او بے فرمائل چنو واپس کئی تقدیر مگر دعا بعض خلق ہوئی چی تقدیر کی لکلی نو دعا سلک نو علماء لکلی اصل کی تقدیرون دو قسم دی یو تا تقدیر معلق ہوئی یو تا مبرم ہوئی مبرم آگا دے چی ایک رد و بدل نراز یو تا تقدیر معلق دیتا ہوئی چی رب العالمین ویلی پدی بندہ بدا عذاب راولم دا تکلیف نو پدی دا دعا غاری مدابت درکو پدی بندہ بدا تکلیف راجی خدا نیک کار کیوں کو ندابت لرے کا ندیتا معلق ہوئی. او دا اللہ حبیب فرمائلی ولا یزید فی العمر الا البر عمر کی زیادت نراولی مگر نیکی یعنی عمر کی برکت سے جو سڑے نیک اعمال کئی عمر با برکت ش او کہ سڑی زر کال عمر دے ٹول دا اللہ و دا رسول پنا فرمانے کی تیر شو ٹول دنیا کا سوچنو فکرنو کی تیر شو نو دا عمر کا زر کال دے دا بھی برکت ہے او که شل کال عمر دے خو یو سڑی تا دا قبر او دا آخرت فکر اللہ نصیب کو نو دیتا وی با برکت علم. یو صحابی نبی علیہ السلام تراغلے گنو سندنو سردہ حدیث دلتا علماء ذکر کرے مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ دا غنمو نبی علیہ السلام تے وی زمان بچے و دشمنان و کافران و تختول فخواب دا کافر و مسلمانان و دا خلق دا قوان و تختول لکہ اس بازی برائنام مسلمانان دا کارو نکھے نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته خبر رولی غلو چته ډیر وای چې لا حول ولا قوت الا بالله نام تقوا ده لا حول مانس نشته ده بچ کې دل د ګنا نه ولا قوت او نشته ده طاقت په کول د نه کوي الا بالله مگر دا الله په توفیق وکي کله سره ګورې نیک اعمال کوي ګناونه نه کوي او ذاتی کمال غنی دا شیطان یو بل کول کوي او جال نه دی وی لا حول اللہ دا گناہ دا علماء لکھی دا سے مبارک کلمہ دا عرش دا خزانوں نہ ملاو او ادری سکنڈ پہ لگی لا حول ولا قوت الا باللہ دری سکنڈ کی دا تقریبا ویلے کی او دا گورا دی ترتیب سروائے انسان گورا پا دیتی رشوی زندگی کی منگ او تاسو سنی کا عمال کری ندسو دا گناہون نا اللہ بچ ساترے آئندہ نیک عمال بسکو او دو گناہونو نا بچ کے دل وی نو دیو لا حول ولا قوت الا باللہ دا مانا دا اللہ دی تیرے شوی زندگی کی تو دو گناہ او دو نقصانات نا بچ شوی امستا پا مدد و نصرت او کما دا سکری اللہ دا استا مدد و نصرت دے آئندم کتر مرگ ازکم نیک آمال کو او دو گناہونو نا بچ کے گم اللہ زمان سوس نشتا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ سر غرورم ختم شو تعجبم ختم شو او دا دو جنامخ کی سشوی کا عوامر دیو کا نواہیو نہ بچے دا اللہ پا مدد و نصرت شوی او اللہ آئندم زستا مدد و نصرت تا فکول دا اعمالو کی و پپری خدود منکراتو کی محتاج ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی علیہ السلام فرمائی لی دا دا عرش دا خزانون او خزانر دا دیر دیر ویل پکار دی. نا صحابی تیوی دا کلمہ دیر دیر روایا او دا غیغ بچی وکانا قد شدوه بالقد دے دا سرمنو پا پڑو او پا تسمو بانے تغلے وغا بچے. نو بس اللہ رب العزت داغن اغا تسمی او داغی اغا غٹی موٹی لری کی او راغ نو دی دشمن سڑیری گڑی وخان سرے در نو زان سرے پسوونو وخان او پزرگونو گڑی مراوستی او راغی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغی دا اللہ حبیب ورتوی بس دا استعمال دی غنیمت تے لکہ دا مسئلہ دا حربی دا اغا کافر نا چلے اسلام تا مقابلے لولار دے او دا نا چامال پا کم طریقہ راوڑا نو دا ورتا حلال دے. یو دا سیرے چی تال اجازت نامو ملاو شوا یو ملک للاڑے بیا چی کغلا کے نو غدر کے رازی دو کا کرا یو دا دے کافر دا سر جنگ دے او یو قیدی بوت میں غصر او تختو یا یو مسلمان پا پتا ورہ گئے دا انہیں سرار نو دیت مال غنیمت وی بیا رسول اللہ ورطا بزداتا دا پارا مال غنیمت تے لکا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بارک راضی کدی ایمان رو رو دی نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا خلافت کی باد تقوا برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تیلی صبر کا دے تقوا نکار واخلا او دا کلمہ ڈیرا ڈیرا وایا لا حول ولا قوت الا باللہ او تو تیان ہن تے ذکر نہ کرے کم از کم جان سڑے پوری کی جلاد سبحان اللہ عام سے مقصد ہے زوام چلا حول ولا قوت الا باللہ تے دے سمانار نظام تو مقصدم پویل غاڑی اگا ذکر کی خونوی اگوی کی لذت وی چکل سرے زان داغی تو مقصد بانے پو حقی نو دا اغا مبارک آیاتی کریم علی. یہ حدیث کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من انقطع الاللہ سوک چی زان منقطع کو اللہ تا چی بس زد قبر او دا آخرت بطار پیدین او زد دا قبر او دا آخرت سوچ و فکر کن نو اللہ با دا ہر مشکت ندت کافی شی او رزق بورت ورکی دا اغا طرف نچی دا خیال و گمان بنی ومن انقطع الى الدنيا او چا چه زان دنیا ته اس پار لو مقصد دې ژوند دنیا دې اخرت او قبر هیر دې موږ او تلاوت او په دین کې سمج او په هیر را نه له دنیا له اس پاری چې ته پوه شاو دنیا دې پوه ش وکل هو اله و من يتق الله يجعل له مخرجا. بارنګ حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی چا باندې چې مصیبت او تکلیف او حاجت راغې فانزلها بالناس خلق له جمال لا مشکلات تی او تکالیف دی او شکایتونو په تور وای کله ګره یو مسلمان دې د پاره وای چې دې ماته دعا وغواړي یو د شکایت په نیت ته مخلوق ته شکایت او فریادونه کوي. نو دا الله حبیب فرمایي کانا قمنن ډیر لایق ده چې دا حاجت به آسان نشي او چاله چې یو تکلیف راغې هغه حاجت الله له پیش کو چې الله مال لا پریشانی را مال دا تکلیف دے نو یتاہ اللہ برزق عاجل او بموت عاجل یا با اللہ زر زر رزق راولی ورنہ مرگ چا تتلے نرے مرگ بے پردہ جوڑش او دی دنیا نبا صحیح سالم سرد ایمان نلارش مجھے آیات بانے دیر دیر سوچ پکار دے روزانہ گورا تخپل وظیفوں کے دام راولے روزانہ سرے سو سوچ کئی ساری ان پڑی آیات سوچ کوئی ما خامم سوچ کوئی او بیا سرے زان لو بوری چی پڑی آیات سمر زمان مل لے اللہ وعدہ کرے ومن یتق اللہ سوک چی دا اللہ نا اویرے دو یجعل له مخرجا او بدر وی اللہ دد پارا لارد وطو دا مسائب دا دنیا دا آخرتنا نو سرے زان لو بوری چی ویرے دی بدن بارا کی اللہ نا یریگم نو کنی یریگی نو گیلو لکے مصیبتو نا چراغ کور کے اگو را چی دا بچو بارا کی تا دا اللہ نا یریگی کنا ایلہ دی دا قرآن و دا سنت ما ہو جو کرو کل دول و دا سرنا ما ہو لے پلی اجرے لگو را چی دا اجرے دا سلیتوب دا خبرو دا او کدا دا جوارو دا شرابو دا بیدینو دا مشورو دا پارو اخپل داوانڈیان لگو را اخپل لین دین لگو را مکچر اتا بلکل متقی ہو دا اللہ نا پا بدن کی یریگی مال کی یریگی کاروبار کی یریگی من اللہ وعدہ حق دا او کچر نہیں یریگی او زندگی سیرت او صورت او اخلاق او معاملات گد وڈ دی نبیا گیری ربل چانا مکا سیوا دخل زاننا او ملامت کا ما مگر خل زان ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ہر غصوب چدا اللہ نا اوی ریدو الله به ګرځي دې لپاره لار د وته د هر مصیبتونو نه. الله دې کامل تقوا په خپل فضل او رحم او کرم په مونږ راوړي، او تقوا دې الله رب العزت مونږ ته آسانه کړي، او څومره ګناهونو بې دینو کې مونږه اختی سمر عیبون دی پا منگا و تمام امت مسلمہ کی اللہ دا سید اخلاص دا توبی توفیق درات اللہ اجعل لہو مخرجا حرا غصوب چی اویم رو دا اللہ نا او دا اللہ ورا و خوف تزل کراغے یجعل لہو مخرجا نوب گرزوی اللہ دا غد پار مخرجا زید و تو دا مسائب دا دنیا دا دا حق مبارک آیات کریمہ چی نبی علیہ السلام فرمائلی کہ خلق قدیبان عملو کی انسانان ندو پول دا پار بزدہ کافی آتر ان داغی سے بیان شو اور د هر تقوا سره جدا جدا دوتو د مصائب نو د امام قرطبی ذکر کړی. حضرت امام قرطبی رحمه الله وای چې دلته وای ومن یتق الله سوق د الله نه ویری دی نو یو یر داغ د مصیبت په وخت کې صبر مصیبت راغه نو دغه وخت کې الله یا رسول چې صبر وکا نو یجعل له مخرجا وګر وی الله دلر لار د وتو د اور نه جنت ته لار د وتو د اور نه جنت ته. حسن بصری رحمت الله علیه نام ویلي چې د الله نه ویری د مخرج سره یعنی مخرجا مما نهى الله عنه اللہ دا اغسن دا وطو لار بدر لاسانا کی چکمی منکڑی چدا بنکے دا منحیاتو دا محرماتو نا دا وطو دا سانتیا لارس دا تقوا تقوا دا دارنگ دے ویدی چچا سوک دا اللہ نو یریدو یریدن سر یعنی ادا دا فرائضو پزیزو کا مز رجا زکاة حج جہاد فی سبیل اللہ نو اب اگر رضی اللہ دل پارا لار دوتو یعنی دا مصیبتنا دا عذابنا اور رزق بل آغا طرف نا ملاوشی چیز دا بخیال و گمان دے اوے چی سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ بوے ومن یتق اللہ فی اتباع سنہ ہر غصوب چی اویرے دا اللہ نا یعنی دا سنت و تابداری شروع کا نو یجعل له مخرجا من عقوبت اهل البدع ما اللہ نو یرد ان سنت اختیار کل نو بگر غی اللہ دل رزید و تو دا عذاب دا مبتدعین مبتدعین نو بخلاص او اللہ با جنت ورکی داغ طرف نا چلی دا بخیال و گمان نی دارن یہ ہر غصور چو او یرد او دد اللہ حرام تا حرام ہوئی حلال تا حلال ہوئی حلال تلبل دا حرام نیزان ساتلو نو یجعل له مخرجا او بگر زید دا پارا اغزے او لار دا وطو دا حرام نا دا بچاو دا حرام نا دا بچاو لار برب العالمین دا تجوڑکی لار برت رب العالمین جوڑکی ندا دم رلوی جامع آیاتو امام ابن کثیر دے دے کہ اغا حدیث ذکر کرو حدیث سے ذکر کرو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چیزو دا نبی علیہ السلام پسی رست پسور لئی وانے سورو یا رز نماتے وی یا غلام انی معلم تا کلمات اے بچیا اے علکہ زتا تیوسو کلمات خیم تا اللہ یاد ساتا اللہ وستا حفاظت کے رب العالمین یاد ساتا اروح بیزان لمخامخ وینی وَإِذَا سَأَلْتَ فَأَسْأَلِ اللَّهِ سوال چکے آواز اللہ نہ کوا امداد چغاڑی نے آواز اللہ نے امداد غاڑا اب ورتوی وَعَلَمْ پُوحَشَا أَنَّ الْأُمَّةَ چِبِشَكَ أُمَّتْ قَتُول رَاجَمَشِ او تا ته فائدہ ورسی نو دای تا ته فائدہ نشی رسول مگر پاغ شی چې غلا لیکلی او تراجم شی دای تا ته ضرر ورسی نو ضرر نشی در رسول مگر آغا چې کم رب العالمین لیکلی دی دی کی د توکل بیان کولو ذکر است آیات کی وای ومن یتق الله یجعل له مخرجا ارا رسول چې الله نه ویریدو او به ګرځوي الله د پارا مخرجن لار د وتو د مصائب د دنیا او د اخرت نه و يرزقه رزق به ورکی دتا من حيث دا غ طرف نه لا يحتسب چې د خیال او ګمان نه و من يتوكل على الله او هر رسول چې بروسا او اعتماد یو کو په الله تو اللہ بانے اعتماد کو توکل کو بھروسے کا فہو حسبہ نو بس دا اللہ ورت کافی ہے ومن یتوکل ہر اچاچ توکل و بھروسہ کا علی اللہ تو اللہ فہو حسبہ نو بس دا اللہ ورت کافی ہے چد اعتماد و بھروسہ کا اللہ کا ان اللہ بالغ امره بے شک اللہ انتہا تر رسول کے دے دخپل کار او دوا دے نامخ کی چسوئے چو ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا دارنگیوی چو ویرزقہ من حیث لا یحتسب درہم خبرے وکو ومن یتوکل اللہ فہو حسب ویداغو لدا اللہ وادی دی او اللہ چو خبرو کی اغتر سرکے لکہ دنیا کی ورشتی نی سڑے نو خلقوی دے چو گرے سوئے نو اتر سرکے اللہ و عزت کرے چې کوم وعده وکم نو کتا کې کمې رانه غیاب تر سره کو الله سمره وعده کړی هغه وعده پوره کړ تاسو سورہ قصص کې تیرې موسی علیہ السلام مور ته ویلو دی بچی ته د شودور کا او چې کله یری دی نو صندوق ورته د لرګي جوړ کا دریاب کې واچو ان را دوه الیک زما وعده د زبې درته دی جولې لبیا راولم نا غوادا اللہ ترسر کا او کتر سر رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکین و تم اللہ ورطوی ان اللذی فرد علیک القرآن لرادک الی معاد اغزات چپتے دا قرآن رسول فرس کری دا اغزات وعدد چنی مکیتا با دی بیارا ہوئی راوست اللہ مکم مکرم فتح شو کم وعدد چی اللہ کی اغواد ترسر کا ان اللہ بالغ امره بے شک اللہ بالغ امره انتہا تر سون کے دے دخپل کارو دے فیصلے چہ کم خبرو کی اغا خبر تر سر رسے وہ دغ امردا چہ گرے وعدے کری چہ دے مصیبت او دے تکلیف لار با کلاوی خوا غیلے و اندازہ و تقدیر مقرر کرے وہی تب پاغی نمخ کی تلوار میں کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ بے شک مقرر کرے دا اللہ دار یوشی دے پارے و اندازہ پا اغا تقدیر بانے بستا مسائب ختمی گی پا آغے بانے بتا تا دا رزق دروازے کلاوی گی دا تقدیر او دا فیصلے دا اللہ نمخ کے شے نکی قد جعل اللہ لکل شے ان قدرہ بے شک اگر زول دا اللہ دا ہر یوشی دا پارا قدرہ یو اندازہ او دا آغا اندازے مطابق دا کار کی واللائی یئسن من المحیض مخی گستاسو خیالو نو دکم زنانتا چی طلاق ورکڑیشی او دی بیماری دا اطلاع نو داغی دا عدت ذکریو کو نو بائی صحابہ اکرام و نبی علیہ السلام تاوی چی دا اللہ حبیبا سو دیر زنانہ بی چی داغی دا عدتو نو ذکر دلتا اونسو نو اللہ دا آیات رولی گلو او دی که دا تمام دا عدت ذکر تفصیل سرو دا تمام دا عدت ذکر اللہ رب العزت دیجئے کی تفصیل سرو کو روایات کراغلی عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویدو چی ان ناسا من اہل المدینہ سخلق دا مدینی والا کلچ دا سورہ بقرے آیات نازل شو چاگئی کی دا طلاق او دا زنانہ دا عدت ذکر ہو کو مدیوئی لقد بقی من عدت النساء باقی پاتے شوے دے دا عدت دا زنانو ناو قرآن کی ذکر نئے یو زنانه دا د ډیر عمر د وجه نه چې هغه انتهایی عمر ته رسیدلې او د هغې ماهانه بیماري نه راځي نو هغې له طلاق ورکړی شو نو د هغې عدت بسټی. او ځینې زنانه دي چې د هغوی د ماشوموالي د وجه نه لا بیماري نه راځي نو د هغې به څنګه عدت وي. دارنګې ځینې زنانه دي چې د هغوی حمل وي نو د هغوی د عدت به څنګه حکم وي. الله د آیات رولېږل او دې کی پورا تفصیل ذکر کو. واللائی اغا زنانا یئسن من المحیض چه نا امید دی د ماهانه بیماری راتلونا د ډیر عمر د وجنه. او فقها لیکلی چې دا 55 کال دی یا 60 کال دی چې دې کی تقریبا غالبا بیا بیماری بندی. من نسائکم د بیبیان استا سنا ان ارتبتم کستاسو شک راغے چه ده دی خماحانه بیماری نرازی و طلاق واکشون عدد بسنگی فعدت هن نو عدد دوی ثلاثت اشهر دری میاشتی چه مکملی تیرشی نو بس ده دی عدد ختم شو. واللائی او اغا زنانا لم یحزن چه ترو سلا دا غی ماحانه بیماری دا کم عمری دا وجن ندر آغلی نو دا غی عدتم دری میاشتی. و اولات الاحمال خاوندان د حملونو چې دا غي حمل وي اجلهن عدت داغیدار اي يضعن حملهن دا چې کی دي خپل حمل یعنی بچي پیدا شي. بس چې بچي کله پیدا شو نو عدت ختم شي. دا که خاوند مرګ ورزي شي کدري شي او که پکې کال تیر شي په دې سره بسو شي. عدت دا د جمهور علماء کرام مسلک دی. او حدیث د بخاری شریف کې راغلی حدیث د بخاری شریف کی راغلی چې هغه زنانه وا سبیعت الاسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا او دا د سعد ابن خولا رضی اللہ عنہ د نکاح دلان دیو او دا هغه صحابی چې د بدر کې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سره شامل شو. نو د دې دا خاون حجۃ الوداع ته نبی علیہ السلام سره لاړو نو پاغی کی وفات شو. او د دې د دې حمل ناوی په کله ډېر وخت تیر شوی نو یو څو ورځې د شمیر وي میاشتې نه وي دا چې د دې بچې پیدا شو. د دې بچې پیدا شو نو وی کله چې زه د نفاس د بیمارۍ نه ووتم نو خلکو د نکاح خطبې پیغامونه را لېږل. نو ابو السنابل یو صحابی دے پر آدم نشور توئی ما فقال لها مالی اراک متجملا سری تا خود زینت جامعی چولی زکر عدت کے بزنانا زینت جامعی ناچے تجور اسوئی دے نکائی را دلاری انکی واللہ ما انت بناکحن زما دے دا اللہ پا ذات قسمی تنکا ترغی نشے کولی جتابان سلور میاش دے اللہ سر دی تیری شوی ندا صحابیوی چې کله ما ته داسې وی نو کله چې ما خام شو ما پړونه وګورتره واغستا فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم زنبی علیہ السلام تر عالم چې سعد ابن خولا اخو فات شویر حجۃ الوداع تی لتا سرا حج لتا سرا لاړو او زما خو حمل بچی پیدا شوی نو آیا زنه که کورې شم یا ماتا د نکاح اجازت دیو کې نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی فبع عدتنا حلال شوی و امرنی بالتزویج ان بدالی وکستا خوخی د نکاح ته ل اجازت اسلام ساده زندگی راسته وا اچا باندې چا پابندی نشو کوله باقی اسلامی قانون راشی نو ستاد پختو کو د شریعت مطابق کی ندا وی ور نه پختو د شریعت ل برابر زنانه باندې پابندی سو ډېر داسې وي چې پلار به مجبوره کړي او هغه برالی نبی علیہ السلام ته چې زما خوښانه وه پلار په زور په نکاح ورکړي رسول الله به دا نکاح نه ده شوی. او دې ته ګوره هغه خپل رشته دار صحابي وایي چې ته نه شي کولی د دې هر کسه د مسلې تپوس کوم. رسول الله ورته وایي عدت دې ختم نه چې ستا حمل او بچې پیدا شوی کدي خوښوي بس تا ته د نکاح اجازت دی کدي خوښوي نو ته نکاح په بل ځای کې کولی شي. نگر آغا سلور میاشتی و لسر دی چی تاسو لساری درس کی تیر شوی آده اغی زنانا عدت تی چی حمل لی او که حمل وی نو بیا عدت دار چې دی کې قران ذکر کړي و اولات الاحمال خاوندان د حملونو اجلهن عدت د دوی دا د ان یضعن حملهن دا چې کی دی د خپل حمل و من یتق الله هر غسوب چې د الله نه ویریدو یجعل له بگر زید لرا من امره د کار د دنه یسرا سنتیا دے بلا وادوال تے ویلو مخرجا ندلتا وی من امره یسرا سوچ دا اللہ نا اویرے دو نید اگر زی اللہ دلرا دکار دا دنس اسان تیاب ورطا اللہ رب العزت گرزے سوکم چی دا رب العالمین یرے زلک رالا او ہر یو مسلکی دا اللہ و دا رسول دا حکم خیال و ساتلو او دا رب العالمین یرے دا فزلک رالا نوب گرزوی اللہ رب العزت دا پارا اسانتیا ومن یتق اللہ ارغ سوک چلا نو یریدو او دا گرزوی دل دا کار دا دن اسانتیا او یواد یو اسانتیا نا اللہ وی انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا یو تکلیف سرا پسڑی کی تقوی و پرزگاری وی رب العالمین دا دو اسانتیا گانو وادا کڑی دا دو اسانتیا گانو وادا اللہ کڑی اس وی ذالک امر اللہ دا مخ کی چیتیر شل دا دا اللہ فیصلہ دا دا اللہ قانون دے انزلہو الیکو رالے گلے دے اللہ رب العزت دا قانون تا ستا ذالک امر اللہ دا مذکورا چی سمر خبرو شوی امر اللہ دا دا اللہ فیصلہ دا انزلہو رالے گلے دے دا الیکم تا ستا دا فیصلہ اللہ رب العزت تا ستا رالے گلے ومن يتق الله او سوک چه دا اللہ نا اویرے دو یکفر عنہ سیئاتہ نماف بکی اللہ دا دن گناہو نا دا گناہو نا بورتا ماف کی دا تقوا دا وجنا ومن يتق الله سوک چه دا اللہ نا اویرے دو یکفر عنہ سیئاتہ ملری بکی اللہ رب العزت ماف بکی اللہ دا دن گناہو نا دا اللہ رب العزت گورت گناہوں معاف کی اللہ رب العزت گناہوں گورت معاف کی او دل بڑے ارلوی جرور کی دا قانون و قاعدہ دا قرآن پاک چی سمر نیک اعمال سڑے کئی نو دے سر اللہ رب العزت گناہوں معاف کئی دے سر گناہوں معاف کئی او دی گناہوں معاف کئی دو نو والو گناہوں مراد دی دلوی گناہ دا پارا زمین دا اہل سنت والجماعت دا جمہور پا نزبانے توبہ شرط تے وارو گناہوں نے چکم دی ندا دا نیکو سر ختمی گی لکا سورہ ہود کی تیرو ان الحسنات یزہبن السیئات آروایاتو کی چراغلی چی یو موزو کی ندا بل موزا پوری دا گناہوں نے کفارہ دا نہیں یعنی وارو گناہوں نے پیم آپ کئی اللہ یو جمعہ دا بلی جمعی پوری دا گناہوں نے کفارہ دا یعنی وارو گناہوں نے کم جلوی گناہوں نے دیو خاص کر حقوق العباد دا خو کہ یو سڑی سو پوئے بندن معافی نہیں گفتی نو کو دے اللہ لطوبہ مباسن حقوق العباد دا پاردہ توبہ نا لیکن یو سڑی رچا مال پڑھ لے رچا پا عزت ہم لکڑے نو دا غیر پارد توبہ دا دا چھے دا حق دے واپس کی دا حق دے واپس دا دا شہادت سرم نماف کی شہادت دم رلوی مرتبہ دا چھے دے سر تمام اغا کبائرم معاف کی گی چھے کہ دا کم کبائر گناہون حق دا اللہ سرائی وہ دکم و کبائر و حق چھے دا بندہ سر دے نانو معاف کیا اگر صحابی راغلے نبی علیہ السلام تے ہو جو دا اللہ حبیب ذکر اللہ لارا کے شہید چھو او دا سے شہید چھو چڑو شان نکم او تو ان مخام خو جنگے گم نو زما گناہوں نبا اللہ معاف کیوے آو نو بس اگر صحابی جہاد تروان چھو یو سو قدم چلاڑو نبی علیہ السلام رو وقتو وی خبردار شاہ پردے حق ور شہادت سرم نماف کی عورتیں اس جبریل امین علیہ السلام دا اللہ دے طرف نراب دیو جن پردے حق علماء لکلی چدا پہ اس طریقے نماف کی دا دا نبی علیہ السلام عادت مبارکو چچا با پردے حق خوڑو او دے با دا دنیا نا قرضدار لارو نپاغبے دے جنازی مزنکوڑو خراب اگے او چورتا با پتا اولا دیدہ نبی علیہ السلام تا چیدہ سڑی خو کرزون خلقو نراغس دیا او ادا کری نہیں وی بے صلو علی صاحبکم پدی اخبل مرگری جنازی مزو کئی علماء علی کری ادا دا جنازی مزو لی نکولو وی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دا عام مسلمانان و جنازہ داد دی جوندو شفارس دی اللہ تا چی اللہ دا مردو بخی او کد نبی شفارس وی کد ولی شفارس وی پر دی حکونا پی اللہ نا معاف کی. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جنازی مقصد خدا دی چی دی اللہ معاف کی اس پر دی حق خود چا پر جنازو نا معاف کی او دین امت یرون یو دی مس پی اوپڑ یو جنازی تو نبی علیہ السلام راغے روایت کی راغلی صحابہ پریشان شل دکدا دیر علوی دا خطان خبر وا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی موجودی او جنازہ پر رکھے نو صحابہ چپ ولا اردی کی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یو صحابی اگر دیر پریشان ہوئی اللہ حبیب جنازہ پیو کا دا قرض تو ماشو نو نبی علیہ السلام لان بشو دا جنازی مجھے پیو آوائی جو بے زودی دا ممالی آوی ورکڑے کنا قرض رسول اللہ دا غنت پوشو نو دل تا وائی چی سوک دا اللہ نو یرے دو اللہ دے گناہونا ماب کی والا گناہونا تی مراد دی لی گناہونا چکم دا اللہ سر دا آغی حق دے نغی لبا توبو باسی او چکم حق دا بندگانو دے نو باقای دا بای نمافی گوڑے اگا حق با واپس کے کچالا دی سپیڑا ورکڑی نو لبی را شمال سپیڑا راک دا چالا دی ازار رسولے نو دا پر دے حق دے دا چا دی مال خوڑلے سوک دی جنگولی دا چا دی غیبت کرے دا ٹول پو حقوق العباد کی دی ومن یتق اللہ ہر غصوب چی دا اللہ نا اویرے دو یکفر عنہ سیئاتہ یکفر عنہ سیئاتہ نلری بکی اللہ رب العزت ماہ بکی اللہ ددن گناہون ددوارا ویعظم له اجرا اولوی بکی اللہ دد پارا اجر ویعظم اولوی بکی له ددی متقی دد پارا اجرا اغا اجر دد اسکنوہن اللہ وی اسوی دا زنانا من حیث سکنتم کمزے کی جتا سوسے گئے دا کم زنانو تا چی طلاق ورکڑے شو نو دا عدت دے رزو کی بدے استاس پا کورنو کی اسی گی مخی ویلو چو باسائی بینا و اوزی بنا اس کنو ہننا وسوی دوی من حیث پا کمزے کی سکن تم جتا سوسے گئی نو وجد کم دا وسو دا طاقت ستا سنا ولا تدوارو ہننا او ضرر مر سوی دوی تا دیتا ضرر مر سوی چی پریشان کری مدی پا تکلیف کری مدی ولا تو دوار روحن ضرر مرس وی دویتا ولا تو دوار روحن ضرر مرس وی دی زنانو تا لیتو دویقو علیہن دید پارا چی تاسو تنگی راولی پا دوی بارے او سختی پی راولی تکلیف کی واچوی و ان کننا او کچرمی دا زنانا چی تاسو ولی شری طلاق ورکڑے اولات حملن خاوندان دا حمل فانفقوا علیہن نمال بلگوئی پدوی بانے حتی تردی پوری اضوعنا حملہن چکی دی دا اخبل حمل یعنی خرچہ مرچہ ٹولا پا خاوند آگر کا طلاق ورکڑے ذکر دا بچے حق دا پلار دے نکو دا طلاق ورم کو ندا با دا بچی دا پیدائش پوری دا وقت دا خاوند پا کور کی تیرے دا دی نان نفقا او طول خرچہ اللہ رب العزت دخب القانون مطابق پا خاون دیخے وَإِن كُنَّ كَچَرِوِي أُولَاتِ حَمْلٍ خَاوَنْدَانِ الْحَمَلْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ نمال بلگوئی خرچہ بکوئی پدوی حَتَّى تَرْدِي يَذُعْنَ حَمْلَهُنَّ چِكِي دی دیخ پا الحمل یعنی حمل پیدا شی اس چکل حمل پیدا شو نو کچر دغا میم دی بچو تشو دور کئی نتم مزدوری ورکے لکه خپل مور مزدوری نشي اغسته دا داغه حق ده او خپل مور باندې واجب نه دي سنت او مستحب دي شود او خپل علماء لیکلي که بچه د بل چا شود نه اخلي او بغیر د مور د شودو نه بل لار رښتا نو بیا به مور شرعن مجبور کول شي په دې فرض دي چې بچته ورکړي او کدا صورت نو نو بیا په د سنت او د استحباب په درجه کې کدغه مور چې غیته طلاق ورکړي شوم نه او خاون بانی بد آغی خرچوی بچے پیدام شو نکبیش و دو ارکول نبیا بد آغی تبا قیدہ تنخاور کئی فا ان اردعن لکم کچر شو دو ارکول بی تاسو دکارا دا بچے شرعن دپلاری سابیگی کچر شو دو ارکول دے زنانو تاسو دکارا فا آتو ہن اجور ہن نور کئی دویتا آغا اجرون ددوی آغا مزدوری و تنخواب ورکوی واتمیرو بینکم بمعروف، مشورہ کوئی پخپل منس کے دنے کی طریقے مطابق، چاہے کہ دے بچی خیر خواہی وی یا غلطوا ضرر نہ رسوئی، لکتا اس ساری درس کی تیر شل، لا تدوار والدتم بولدہا ولا مولود له بولدی، مور با دے بچی دے وجہ نہ پلار تا ضرر نہ رسائی او پلار با دے مور تا ضرر نہ رسائی، اگر چہ طلاق راغلے دے او بیام اسلام دے خو اخلاق و حکم کئی. وان تعاثرتم، او کتا سو کوئی بل سختی کوئی، خاون نان نفقہ ورکولو تنخوا ورکولو کی کمی کئی بخل کئی، یا غزنانا دا خاون دا وس ندیر غاڑی، یو بل تنگول مقصد دے. وان تعاثرتم، کتا سو دے یو بل سر سختی کوئی، فسترضع له اخرى، نظر دے چ شو دگو ور کی دی بچی تبل زنانا، دا پلار ببل دے کی سو کلٹئی، او دی یو بل دے سخت والی نہ بچ، لینفق دیر پار چو لگئی، ذو ساعت خاوند مالداری، من ساعتی ہی دخل مالداری نہ، ومن اسو قدر علیہ رزقہ، چی تنگ کرے شوے دے پاغبان رزق داغ، فلینفق نو دے دو لگئی، مما آتاہ اللہ، دا اغسنا چی اللہ رب العزت دے تورکڑی، ومن قدر علیہ رزقہ، ارغسوب چی تنگ کرے شو پاغبان رزق داغ، در رزق تنگی دا پی، نو فلینفق دے دے لگوی، مما دا غسن آتاہ اللہ، چی اللہ دل ورکڑی سورہ وسو طاقت تے، لا یکلف اللہ نفسا، تکلیف کے نا چاہیے اللہ یو نفس، الا ما آتاہا، مگر آغا چی دل سمر وسو طاقت ورکڑے. او دا مسئلہ دا چی دربانی در رزق تنگی دا، فقیرے و غریبے و تنگے کی دے شریعت نہ مخوانڑے، او کنا تے پگڑو و دے سر شن دا اللہ وعدہ نہ دا اللہ وعدہ اے سڑے دے رزق تنگی دا او تکلیف دا خود دا اللہ دا حکم نہ خوا نڑو لا رب العالمین دا غیب و بندو بس بدل چھوڑے وعدہ دا اللہ دے طرف نہ بیا گورے. سلورم آیات نہ گورے، واللائی او ہا زنانا یئسن من المحید، کیا غی ناو مید دی دماحان بیماری رات لونا د ڈیر عمر د وجنا، من نسائکم د زنانو استا سنا، ان ارتب تم کچر استا سو شکرا غید دی پا عدت کی، فا عدت ہنن عدت دوی ثلاثت و اشہرن دری میاشتی دی، واللائی و غزنانو د پارم عدت دری میاشتی دی، لم یحضنا کیا غی تروس پوری د کم امری د وجنا، لا ماہا نبی ماری ندراغلی، و اولات الاحمال خاندان د حملنو، اجلهن عدت نداغوی دادی این یضعن حملهن، دا چی کی دی غی خپل حمل یعنی اولاد پی داشی، و من یتق اللہ ہر غصوب چی دا اللہ نقو یریدو، یجعل له وبگر زید د پارا من امره یسرا، د کار د دن آسان تھیا، ہر تکلیف پ تقوا سانے، ومون چ سورہ تکلیف دیری کی دور د دین نے لری کی، ہر اسو چدا اللہ نو یری دو وبگر زے اللہ دلرا، د کار د دن آسان تھیا، ذالک امر اللہ دا اللہ فی صلدا، انزلہ الیکم را نازل کڑی دارا لے گلی الیکم تاسوتا، ومن یتق اللہ ہر اسوک چید اللہ نہ اویردو، یکفر عنہ سیئاتہ معاف بکی اللہ ددن گناہ ندد، ویعظم لہو اجرا اولی بکی دلر اجر دد، اسکنوہن اسوید بی بیانی من حیث سکنتم، کمرے کی چتاسو سے گئی، میں وجدے کم دا وسو دا طاقت ستا سنا، ولا تو دوارو ہننا او ضرر مرسوئی دویتا، لے تو دویقو علی ہننا دید پارچ تنگیرا ولی تاسو پدوی، وین کنک شریوی دا زنانا اولات حمل خاوندان دا حمل، فانفقو علی ہننا نمال لگوئی پدوی وانی حتا یذعن حملهن تردی چی کی دی دی حمل خپل اولاد پیدا شی فین ارضعن لکم کچر شو دی ورکول تاسو د پار دی بچوتا فآتوهن اجورهن نور کئی دویتا مزدوری و اجرون ددوی واتمرو بینکم بمعروف مشورہ کوئی پخپل منس کی د شریعت مطابق و ان تعثرتم او کتا سو پیو بل سختی کوئی دی خاون تو یا خزلوی کی طلاق ور کرے فسترد له اخرى نظر دے چ شو د ور کی دی بچی تا بل زنانا لینفق دی د پار چول گئی ذو ساعتن خاون د مالداری من ساعته د خپل فراخ یو مالدارینا ومن واسو قدر علیه رزقه چه تنکڑ شوه ده پاغوی بان رزق داغوی فلینفق نو دید خرچو کی او ده لگئی مال مما آتاه اللہ ده غصن چلا دوی لور کری دی لا یکلف اللہ نفسا تکلیف کنا چای اللہ یو نفس الا ما آتاها مگر آغچ ور کری دی ده نفس تا سور وسع طاقت ده پخ پل وسنی ولده سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا زرد چوب گرزی اللہ پس د تکلیف نا یسرا سانتیا نعمت کے آیات کریمہ کے اللہ رب العزت فرمائے لیو سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا زرد چوب گرزی اللہ پس د تکلیف نا سانتیا داد اللہ او درب کریم وعددا چکل تکلیف راشی او یو مسلمان مومن دا اللہ دا حکم مطابق او تکلیف برداشت کی نو دا دغیو تکلیف پسے دا دعو اسان تیازانو دراتلو اللہ وعدہ کرے دا وعددا دا اللہ رب العزت چکلے یو تکلیف پریشانی پہ یو مسلمان مومن بانے راشی او دے دغا تکلیف و پریشانی دا اللہ دا حکم مطابق برداشت کی نددی یو تکلیف پسے دا دو قسام تیاغانو درادلو اللہ وعدہ کرے او دے تاکید سرے ویلی انما العسر فانما العسر یسر انما العسر یسر بے شک اد تکلیف سر آسان تے آگا بے شک اد تکلیف سر آسان تے آگا او حدیث پاک کی راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلیو دے یوم مصیبت زدہ او دے تکلیف والا انسان بارکی وی افضل العبادت انتظار الفرج من اللہ تعالی غورا او بہتر عبادت سرے چو پہ او مشکل او مصیبت کی راگی رہے او تو پدی انتظاری چی اللہ باسان تیارا ہو جائے دا اللہ در رحمت نا امید نے نو دا مصیبت او تکلیف پہ وقت کی پدی انتظار چی اللہ وعدہ کری دی تکلیف پسی باسان تیارا دی دیتے افضل عبادت رہے افضل العبادت انتظار الفرج من اللہ تعالی افضل ترین پہ عباداتو کدا دے چه تکلیف پا وقت پا دی انتظار چه اللہ براحت راولی او دی دیکی مفسرین و روایت ذکر کرے بازی مرگری تپوس کئے ندا حدیث مشکات شریف کی مجل لسانی کی ذکر رہے او دلتا مفسرین ام ذکر کرے دے او حدیث سندن ثابت تے دا اللہ دا قدرت دا دی ندا خبر سبعید ندا چه دا اللہ مدد راضی چه کلد انسان بروسا و اعتماد دا اللہ فضات عالی و عالی ابو مریر رضی اللہ تعالی عنہ مدا واقعہ دا سے ذکر کری لکمخت چی دینا تیرے آباد روایات کدا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان مبارک واقعہ دا چیو صحابی اور تراغے او کور کے سختا لگا و تکلیف دخل رجل ابو حریر رضی اللہ عنہ وی دخل رجل على اہلہ فلما رآ ما بهم من الحاجت خرج الى البریہ ویو سڑے کور تراغے نچوی قتل چی بچیو گی ویلے تتینش اللہ رو سارا لو تختی کل سڑے لپریشانو دو جنو بچو لو تختی نو کل چی بی بی دی خاون تو قتل چی دے خدور دکور نباروت ناغیگ ندے سراری زمون دے لگی لے قتل فوق فقامت فلم مارات امراتو قامت الرحا بی بی چکل خاون نکتو ما میچنی لپاس رجرا میچن سحاکو ما کدوس غلم لرارا چی زرزر اوڑکو ویلت تنوری فسد جرفو تنور للارا مهم گرم چلرا ما شمانو بی چی پکی وقو نلے او بیا غپ پسحرا کی اللہ لجاری ندا پکور کی اللہ لجاری ثم قالت اللہم رزقنا اللہم رزقنا دیوی چه اے زمونگا ربا مونتا رزق راکی مونگا محتاج ایک در ورے پی جندلے او دا غفتو فنظرت فیض الحقنا تو قد انتعلت ناسا پی چوکت اللو میچن گرزی آو داغی غزن تو لولو نڈک شد قدرتی روانا اولا تنور تن شوکت ناغا دک دے دروتونا دیکی خاون دراغی فقال اصبتم بعدی شن ایمان پس ملاوشوی کنا قالت امراته نعم من ربنا وآو دا اللہ دا طرف نمیدو ناغی قصد کو امیشن میچن توید رولا کلچ نبی ریح السلام کرا صحابی راق اخفل واقع ذکر کا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہو لو لم ترفعها کچری دید امیچن اور پورتکڑے نوے ندابا تر قیامت اگر زیدہ اڑوے ہو تر قیامت بگر زیدہ او دا غشان اڑا بے غرزول دا حدیث مشکات شریف ہم ذکر کرے او دیدے کم دا مسند احمدنا پگنو طریقوں سرا امام ابن کثیر ذکر کرے تکلیف راشی اللہ دا بندہ حالات لگوری مدد خداوندی رازی مدد خداوندی رازی و شرط پکدار گورا غخاوند بار اللہ تجڑت او صلات حاجت کول او غبیبی پکور کی رب العالمین تجڑت بی بی پکور کی رب العالمین تجلل اللہ وعدہ کرے دا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا زرد چوب اگر دی اللہ قصد تکلیف ناسان دیا صحابہ اکرام یدریس و کسان نبی علیہ السلام جہاد تلی گلی لداغی اغتو خد سفر ختم شوا امیر حکم کو ویدون راجم کئے نکجور راجم کی نیو یو مجاہد تگے یو کجور اور بولے نچارتے پہ یو کجور استاو سنگا شپار از وقت دیرے دو ویچا ختم شو بے یو کجوری پس ممرمان کر اللہ ددی مومنان و دا اللہ دا فل حبیب صحابہ اکرام و تقتل دیکھ دا دریاب نورتا اللہ دی پدی لگو کی جہاد کول یو مہیر و غرزولو دی دریس و کسان و اتلس رزد آغی نو خور و اقلا سیدنا غیو مہیر اور دمر لیلی پختی ویر آغی چه امیر حکم کو ایرائیو پختی ادروائی دی یو مجاہد تووی چه تپیو دن اخ بانے سور شا او دی پختی دلان دی تیر شا ناویوی پختی سر بدا مجاہد تی پو اخ سورو سر نلگی دادا اللہ دی طرف ناغرزو کچھ اللہ دخپل بندگانو احوالو تبوری سیجعل اللہ بعد عسری یسرا زرد چوب کر رئی اللہ پس دی تکلیف ناسان دیا دادا اللہ وعدہ و شرط پکی دادے چی ار وقت سوچ کا وقت پا تکلیفی ویدہ امتحان دے نکو خوشحالی را لیدے بل امتحان دے کمالداری را ویدہ اس دمالداری پا شکل کی میں امتحان اقلی نکو غریبی کی نوی اس دا غریبی پا شکل کی امتحان دے کو خوشحالی را وستا ویدہ خوشحالی پا شکل کی امتحان دے نکو غم را وستو ویدہ غم پا شکل کی امتحان دے کلب صحت در کی نگوری چی زمان دا بندہ پا دی صحت کی سکے نو کلب دے رنزور و بیمار کی اللہ بوری چی دا بند سکے ذکر آتو لزندگی تر مرگ ازمائش دے امتحان دے او قدم پا قدم بدا اللہ و دا اللہ دا حبیب حکم تا سوچ کے چی ما تا اس کم حکم متوجہ دے دا پریشانی و تکلیف فراغلے حکم خداوندی سرے نو دا آغی سر دا اللہ دا وادی دی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا زرد چوب گردی اللہ پس دا تکلیف نا آسان دیا او جب یا دینی وجل تکالیف تیر کی ناخو رب العالمین اسان تیاغان راولی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا زرد چوب گر رئی اللہ پس دو تکلیف ناسان تیا وكأي من قرية أو غير دكلنا عتت عن أمر ربها دیر د کل والو نہ عتت چې غینا فرمانی او سرکشی کړي وا عن امر ربها د حکم او د فیصله د خپل رب لا ورسله او نا فرمانی کړي وا د حکم د خپل پیغمبرانو لا دیر وطن نا او کل والو د خپل الله خبره نه منلا نو د خپل دور د انبیاء علیهم السلام خبره نه منلا فحاسبناها حسابا شدیدا نمونگا حساب کرو دا غیسر حساب صح وعذبناها او عذاب مور کرو دا غیتا عذاب النکرہ عذاب ناشنا بعض اہل علم لکلی چید ادوارو عذابون نمراد عذابون دا اخیرت تی قطابیر پسیغی دا ماضیو کو دا پارا دا یقینا واقع کے دو نمانا دا حساب بور کرو کی حساب صح او عذاب بولور کو عذاب ناشنا اباد اہل علم لکلی کہ وعذبنا عذابا نکرا دا دنیاوی عذاب فحاسبنا حسابا شدیدا دا اغد اخرت عذاب دے دنیا کے اللہ وینا فرمانی کرے و زما دا انبیاء علیہ السلام و زما دا حکم نے مخڑو لے نما دنیا کی سزا ور کا دنیا کی سزا سوا مکی گرا وعدو کا کہ دیندار خلق تے تکلیف نفس با اللہ سانتیا راولی ندل توئی بیدین خلق بانے اللہ عذاب نراولی فعذبناها عذابا شدیدا ویدا پا دنیا کے اللہ لوگا پی روستے و آقاہتی پی روستے و مسلمانان لیویلو چشابی پتورو تیدا ستونا وحی او طول مسائب و مصیبتونا چی کافران و مشرکان پائی کے مبتلا کری لکم اکی والاو بانے مل اللہ لوگا روستے و چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وشارو دو اللہ پی لوگا مسلح کر مردار بے پڑے او دفراد دفارے ایس کسما اسباب لو اس قسم اسباب نو لوگ پہ اللہ رب العزت مسلط یو کو مسلمان مومن مان کل لوگا او تکلیف راضی او آغی دا آغی تکلیف او دا آغی امتحان درات لو مقصد دا درجو چتول لی یو پا کافر بانے قحط و مصیبت راشی نو عذبناها عذابا نکرن مراد اغا قحطن دی اغا لگی دی اغا مسائب و تکالیف دی کہ ہر دور کے کافران اللہ باغیرہ نیولی فحاسبناها حسابا شدیدا حساب مکرو دائی سر یعنی حساب بوکو حسابا شدیدا حساب سم وعذبناها عذابا نکرا او عذاب بورکو یعنی عذاب مورکڑے وغیتا عذاب ناشنا او حساب شدید حساب شدید ستوئی اللہ نے ہم وطا ستون مسلمانانو تا پناہی رکھی یو حساب یسیر دے حساب یسیر دے توئی کہ رب العالمین بے او بندہ توئی پر از دا قیامت چی بندہ دادی کڑیو دادی کڑیو دادی کڑیو یو یو گناہ بورتر آیا دکی وی بما دنیا کے پردہ چولے وا او ننی در لماف کم دے تا حساب یسیر ہوئی چو ور یاد دے کیو اللہ گر جدا دادی کڑی حساب شدید دیتا ہوئی چیو سڑی رہوئی اولی دا کار کرنے دا اولی جواب دا اللہ پا حضور کی بند سر نشتا دا اولی جواب نیسے چلا حساب کتاب کی سختی شروع کی فحاسبناها حسابا شدیدا حساب کرے ہو منگدائی سر یعنی حساب بہو کی حساب ہو سم وعذبناها عذابا نکرا او عذاب بولے ورکو عذاب مورکڑے وغیتا عذاب ناشنا فذاقت نسکل دے غی وبال امرها انجام دخپل کار او دبی دینی انجام او سکلو وکان عاقبت امرها او انجام دکار دا غی خسرن تاوان بس دنیا کم تاوانی شول پاخرت کم تاوانی شول تاوان وردی تنوی یامون چکم تاوان جوڑ کردے تاوان اگر دے چی سڑے دی دنیا نبی ایمان لارش او دی دنیا ندا سے حال کے لارو کہ اللہ او دا اللہ رسول تینا ناراض دے وکان عاقبت امرها خسرا او انجام دا کار دا غوی تاوان اس دا غا تاوان تفسیر ذکر کئی اعد اللہ لهم تیار کرے دے اللہ دا غوی دا پارا عذابا شدیدا عذاب سخ فتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی یا اولی الالباب اے اقل والو اے اقل والو دا اللہ نو یری گئی فتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نو یا اولی الالباب اے دا اقل خاوندار چاکی چی اقل وی ناغکی با خوف الہی وی اغکی با تقوی وی پرزگاری بی دا اولی الالباب سوک دی وی اللذین آمنو حاغ کسان اغا کسانو آمنو چی ایمان مروڑے دی اللہ مومنانو تا گور اقل مند وی مومن مسلمان کڑیر سادوی خود دے اللہ پی جندل ایمان دے نو دتا اللہ اقل مند ویلی او دا اقل مند ورته قران کی سورہ سورہ پیری ویلی بے عقلا او بے وقوف تر دے چ زناور او حیوانات اللہ کافر تو ویلی زکات دنیا بارک ہڑے رو خیار دی سمر سمر ایجادات او نی نی کارو نہ کئی خود دی باوجود چ غد دین بارک ڑندے رب العالمین ورته وی اولائک کل انعام دا کافر پشان دے زناور دی بل هم ادول بلکه ته زناور نمبر تر دی کلوئی اولائک هم شر البریہ په تمام مخلوقاتو کی کافر بدتر دی او مومن مسلمان ته عقل والے وی فتق اللہ دا اللہ نہ اویری گئی یا اولی الالباب اے عقل والو الذین هاغ کسان آمنو چی مومنان دی عقل والے چاہتو وی چاکی چی ایمان دی اے ایمان والا چی تا دا عقل خاون دی نو دا اللہ نو یرے گا دا اللہ دا عذاب نو یرو کا قد انزل اللہ علیکم بے شکارا نازل کرے دے اللہ تاسو تا ذکرن ذکرن نمراد قرآن دے نصیحت قرآن نصیحت دے دیکھ دا پخوانو قومون واقعات اللہ ذکر کری او دا تابدارو مثالو نے ذکر کری چکم انسانانو کے پخوانو امتنو کی دین او ایمانو نو دا غی انجام سو چاکی چی بی دینی و دا غی انجام سو او ذکر امام قرطبی په معنا د شرافتم دی دا قران د امت مسلمه د پاره شرافت دی قد انزل الله الیکم ذکرا بشکر علی گله د ما تاسو ته شرافت دا د شرافت کتاب دی که سره دا غواړي چې مان د شریف جوړ شي ما ته د الله په حضور کې سمرتبه او درجه حاصل شي نو د قران پاک د علم او د عمل غلامی به اختیار ای دا به علمنم زکای عمل من زکای دې تبغوت کی دی او خپل وقت به قران پاک ته ورکی رسولا بعد ویلو چې دا رسولا د ذکر نه پاره د عطف بیان او بدل له هغه نصیحت سره رسولا پیغمبر دی او چا ویلو نه د رسولا د پاره فعل محذوف انزل الله الیکم ذکرا او رسولا ارسل رسولا را لېګلې دی الله تاسو ته د نصیحت کتاب او را لېګلې دی تاسو ته رسول صلی الله علیه وسلم او د نبی علیہ السلام د ژوندون مقصد څه دی یتلو علیکم آیات الله للی پتا سبانی آیاتنا د الله دا د الله د حبیب د زندګۍ دا غید حیات مبارکه مقصد ذکر کړي یتلو علیکم للی پتا سبانی آیات الله آیاتنا د الله دا د الله د حبیب د ژوندون مقصد دی رب ال ریکی ویلو وای الیه ادعو و الیه مآب زما کار سره الله وال دینو کتاب ته خلق را بلم او الله تم اتللی نه تر مرګ بدا کار وان اتلو القران مخک در لتیر دی ما ته حکم شوه چې زب قران پاک لول یتلو علیکم آیات الله للی پتا سبانه آیاتنا الله مبینات نخکار احکار سرگن سرگن صفا صفا چې سپکیری باغ تاسو کوی مبینات انگر دے دن بیان بدا سکے چھے مخاطب پپت کوشی چھے دا بیان کو ان کے سوئے حق باورتا گول مولکے نا حق با تپٹے نا پیومن کر کے مبتلا دے نو پاغے بانے دا پاس پر دے او خارے بن راج اللہ کل حبیب تویلی فس دع بما تؤمر زما حبیب صفا صفا بیان مکے دا غص چھے تاتے حکم کرے شعر یتلو علیکم آیات اللہ للی پتا سو آیاتون دا اللہ مبینات حکار حکار سرگن سرگن لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات او صفا صفا بیان دا انبیاء علیہ الصلات والسلام طریقہ صفا صفا بیان کړي لیخرج الذین آمنوا دید پارا دا قرآن اللہ کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے او دا نبی علیہ السلام دید پارا للی لیخرج الذین آمنوا چرو باسی آغا کسان چیمان روڑے وعمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک من الظلمات تتيرون الى النور رناتا و دې کې وشکالو چې دا سوره بقره کې تیرو چې مؤمن او اعمال صالحا والا خود تیرون روتی نسنگوی چی رو باسی مومنان او آغا خلق چی نیک اعمال کئی دی تیرون رناتا جوابون در تسیرو چی دیده که اخراج پا مانا دا بچکولو دی لکه دی آیات کلا تفصیل ترشو اللہ ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات لنور اللہ دا مومنان دوست دی او دا دقی دوستی دو جنی اللہ دا تیرون رو باسی رناتا مومن خواغ چالوی کی دے پسکی دے پرناک بدے کم دغا اشکال لے دے خراج پا مانا دا بچکول دے منع کئی زکا مومن مسلمان کرنا تروتے خود دے محتاج دے چی بیا تیارت ورنش نو رب العالمین دی ایمان او دا عمال صالحونا دا وجنا دا تیارو دا دی دینی نبچ سات لیخرج اللذین آمنو دی دا پارچی بچ کیا کسان آمنو چی ایمان روڑے وعمل الصالحات عملونے کلی دی نیک من الظلمات دتیرونا الالنور رناتا ومن یؤمن باللہ ہر غچا چیمان غور پا اللہ بانے ویعمل صالحا وعمل اقنیک ورنیک عمل ستوئی دس صالح عمل تفسیر علماء کرے اوی اصالح من العمل ما سوغه الشرع نیک عمل آغل ہوئی کی شریعت اجازت کرے رسم و رواج بدعات و تب بدعات و رسم و رواج وی اگر تنیک عمل نوی ہر اچاچ ایمان روڑو پا اللہ ویعمل صالحن عمل اوکو نیک نیک عمل اغیل وی چداوی ثبوت قرآن کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے صحابہ کرام کرے پخیر القرون کی موجود او دین پس کس دے ناغ رسم دے رواج دے ذکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چ بہترین زمانہ زمانہ ورپسیدہ ورپسیدہ بیا بدی درو نفس درو خوارشی تے چا په خبره چې باور او اعتماد نه کوي یو دخل هو اردن نوی کی جناتن جنتن تا داسی جنتن تجری روان بای بہی گی با من تحتها لان نه محلات او باغات او داغین الانهار نهرنا خالدین فیها امیشہ بای دای پدی کی ابدن امیشہ امیشہ قد احسن الله بے شک خیستا کرے دے اللہ لہو دوی دا پارا رزقا رزق اللہ دے جنت رزق دے دا پارا خیستا کرے اس فرمائی اللہ اللذی اللہ غزات تے خلق سبع سماوات چی پیدا کری دی واسمانونا ومن الارض او دزمکنن پیدا کری مثل ہننا پا مثل دی واسمانونا اور قرآن پاک کی گنو زیونو کی سراحتن راغلی چی اسمانو نو دی او دزمو کو اغشمیر چی داو دی علاوہ دی آیات نبل زیکن دی راغلی علاوہ دی آیات کریمینا بل زیکن دا ذکر سراحتن ندی راغلی چی زمو کی گنی دی دا یو آیات کریم دی نو دی یو آیات داو خیل لکسنگ آسمانو نو دی نو دارنگ زمو کی مو دی اور روایات خود دی بارک دیر راغلی لکه د سوره بقره په تفسیر کې مونږ تیر کړو او ذکر کړو مو چې روایت او کراغلی دي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زمکه داسې وری زمکه وری لکه څنګه اسمانونه وری او دې کې امام قرطبی روح المانی او ابن کثیر هغه روایتونه را جمع کړی لکه یو حدیث دام نه چې حضور صلی الله علیه وسلم بکله او کلی لوردن شنو دا دعا به کولا اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضين السبع وما اقللنا ورب الشياطين وما اضللنا ورب الرياح وما اذرينا انا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها نبي عليه السلام جکله او کلی لبردن کیدنه وی اے الله چې ترب د او اسمانونی او دا آغا چای چی دی اسمان دلان دی او اے اللہ چی ترب دا ووز مکو یو دا آغا چا ربی چی دی ووز مکو دا پاس دی رب دا شیطانانوی او دا آغا چا رب میشی دی شیطانانو بیلاری کری رب دا هواگانوی او دا آغا چا رب میشی دا هواگان الوزی منگتان سوال کو دا بہتر والی او دا خیر دا دی کلی او دا خیر دا اہل دا دی کلی پناہی غوار استا پزات یالیه دا شر دا دی کلی ناو دا شر دا اہل دینا او دا آغا شر نجی با دی کلی کی موجود دی دا دی روایت کی نبی علیہ السلام دا اوزمو کو ذکر کرے دارنگی صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ دا دی حدیث راوی دے وای ما د حضور صلی الله علیه وسلم ناوریدلی من حدا شبر من الارض ظلما چا چی یو لزم کده چانه ظلما واغستا فانه یتوقه یوم القیامت من سبع ارضی پرد قیامت تر و مزم کی پوری د پخاړه کی بداوی ځان دکړي حضور صلی الله علیه وسلم.